kiwowo peti sina trabo. Ikambonini osala kiwowo peti sina trabo. Ikalalela sina trabo wa muziki ala konga. Ikalalela sina trabo wa muziki ala konga. Mwaraba kame sene kiwowo kovanda na balinga. Mwana bato mesele ki kabina mizika bana konga. Mwana bato mesele ki kabina mizika bana konga. Bato ya mabe balala kate wovo na bana ya baninga. Bato ya mabe balala kate wovo na bana ya baninga. Ali musinga neko.